بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربعين، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. حديث متفق عليه. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: تنکح المرأة لأربعین، نکاح کرده می شود زن به خاطر چهار چیز، یعنی که مردم زن را برای چهار چیز می گیرند. چهار صفت در آن زنها یکی از این صفت ها باشد، آن زن را مردها انتخاب می کنند و اختیارش می کنند. یکم لمالی ها، یکم سببی که مردها زنها را اختیار میکنند برای مالداریش است. یکم زنهایی که مالدار هستند و زنهایی که مال زیاد دارند و منصبدار هستند. و دویم ولی حسبی ها، و دویم برای بعضی زنهای دیگر هست که برای خیش تباریش مردم اختیارش میکنند، مردها اختیارشان میکنند، یعنی که پدرش خیش تباری پدریش یا مادریش کدام بزرگان هستند و یا کدام منصبداران و رئیسان و مالدارها هستند، از حساب خیش تباریش اختیارش میکنند. و سیوم طایفه زنها را و جمالی ها، از حساب زیباگیشان اختیار میکنند. بعضی مردای هست که یک زن را اختیار میکند که نه مالدار است و نه خیش و تباردار، بلکه زیبا هست، از حساب زیباگیش اختیارش میکنند. و چهارم طایفه مردم است که ولی دینی ها، زن را تنها به خاطر دینداریش اختیار میکند، نه مالش نگاه میکند و نه خیش و تبارش را و نه زیباگیش را، بلکه دیندار است به خاطر دینش و به خاطر اسلام و تقوایش و به خاطر حجاب و ستر و فرمانبرداری از خدا و پیامبر، این را اختیار میکند، زنی که صاحب دین هست. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما امتانش آگاه میکند که فظفر بذات الدین. رسول اکرم میگوید پس از این چهار طایفه مردمی که زن اختیار میکنند، یکم برای مال و دویم برای خیش و تبار داشتنش و سیوم برای زیباگیش و چهارم برای دینش، رسول اکرم میگوید پس میخواهی که برکت یابی، فظفر بذات الدین، پس تو اختیار کن چهارمش را، یعنی که دیندارش را. یک زنی که با حجاب است، یک زنی که مستوره است، یک زنی که محجوبه است، یک زنی که ترس خدا در دل دارد، یک زن متدینه را اختیار کن. تربت یداک، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می فرماید که برکت با تو می شود زمانی که تو زن صاحب دین را اختیار کنی. هر انسانی که مالدار و خیش تباردار و یا از حساب جمال و زیباگیش اختیار میکند، رسول الله توصیه به آن ندادند، بلکه ما امتانش را بهترین پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما تعلیم دادند و تربیه داده آن محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم این است که ما باید زنهای مستوره و زنهای محجوبه را به خاطر دینداریشان که اهل ایمان است، مسلمان است و متدین است، نمازخوان است، به خاطر این اختیارش کنیم. نه به خاطر مال و خیش و تبار و جمالش، بلکه تنها به خاطر دینش. زمانی که ما تنها به خاطر دین اختیار که کردیم، پس باید بدانیم که برکت با ماست. پس ما باید بدانیم که برکت با ما مسلمان ها البته را می باشد، زمانی که ما اهل دین را اختیار کنیم. پس این از تربیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما امتانش. پس هر برادری که ازدواج کردنی هستی و زنگیر هستی، این سخن بزرگ را فراموش نکن که زن را به خاطر دینش اختیار کن، به خاطر اسلامش اختیار بکن، نه به خاطر مال و ملک و نه به خاطر زیباگیش، نه به خاطر خیش و تبار داشتنش، بلکه به خاطر دین اختیار کن، تا اینکه برکت با تو باشد. ای برادری عزیز و مهربان، ای برادری که میخوای همسردار گردی، این از تربیه محمد رسول الله، بهترین پیامبر و آخرین پیامبر و غمخوار امت صلی الله علیه و سلم. این حدیث متفق علیه است که امام بخاری و مسلم الله رحمتشان کند این حدیث را برای ما و شما روایت کردند.